50 zł. Powiem tak, super być z wami z powrotem. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Ministerstwo Zdrowia wyda rekomendacje dotyczące noszenia maseczek. Od dziś placówki szkoły mogą organizować konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły dla uczniów, którzy w tym roku zdają egzaminy. 18 lat może spędzić w łagrze Amerykanin, którego Rosjanie oskarżają o szpiegostwo. Ale zaczynam od informacji z ostatniej chwili. Testy w laboratoriach potwierdziły kolejne 193 przypadki koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podaje, że najwięcej nowych zakażeń jest cały czas na Śląsku, ale rośnie też liczba zakażonych w województwie mazowieckim. To odpowiednio 69 i 66 przypadków. Zmarło kolejnych 11 osób. Liczba ofiar koronawirusa w naszym kraju przekroczyła 1000. W Polsce od początku pandemii zakaziło się ponad 21,5 tysiąca ludzi. Wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że jutro wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosi nowe rekomendacje w sprawie noszenia maseczek w miejscach publicznych. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest pod kontrolą. Świadczy o tym głównie spadek liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Pozwala to na stopniowe łagodzenie obostrzeń. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć. Jutro te rekomendacje wydamy. Podobnie jak zasady dotyczące wesel, dotyczące różnych aspektów życia, takiego normalnego, każdego człowieka, które interesują ludzi, jak się zachowywać, gdzie te maseczki nosić. Minister Szumowski poinformował, że ogniska zakażeń koronawirusem na Śląsku i w Wielkopolsce zostały opanowane. Sytuacja w tych regionach powinna się ustabilizować do końca tego tygodnia. Szkoła ma obowiązek organizowania konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów, powiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister edukacji Dariusz Piątkowski. Od dziś placówki mogą organizować konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły dla uczniów, którzy w tym roku zdają egzaminy. Dariusz Piątkowski mówi, że udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny. Nie ma obowiązku ze strony ucznia w uczestniczeniu w konsultacjach. Zakładaliśmy jednak, że kształcenie na odległość ma pewne ograniczenia i część przynajmniej uczniów potrzebuje dodatkowego spotkania ze swoim nauczycielem, zwłaszcza z tych przedmiotów, które będą zdawali czy to na egzaminie ósmoklasisty, czy na egzaminie maturalnym, czy potem egzaminie zawodowym. Od 1 czerwca na konsultacje do szkoły będą mogli przejść uczniowie pozostałych klas. Od dziś szkoły są otwarte dla najmłodszych uczniów. W szkołach nie ma lekcji, są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 51 w Białymstoku Andrzej Wasilewski, który był w miejskim zespole opracowującym zasady powrotu dzieci do szkół. Te grupy są mieszane wiekowo, bo ideą są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Głównym założeniem odmrożenia szkoły jest chęć uwolnienia rodziców, tak żeby oni mogli pójść do pracy. Mniej chodzi o edukację i szkołę, a bardziej chyba o te elementy ożywienia gospodarki. Te zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy z elementami dydaktyki oczywiście. Uczniowie, którzy nie wrócili do szkół, nadal mają nauczanie na odległość. Prezydent podziękował za poświęcenie i służbę żołnierzom wojsk specjalnych. Andrzej Duda odwiedził jednostkę wojskową Agat w Gliwicach z okazji Święta Wojsk Specjalnych. Prezydent poprosił żołnierzy o przekazanie wyrazów wdzięczności i szacunku również ich rodzinom. Tym, którzy czekają na was w domu, kiedy idziecie służyć, czy kiedy wykonujecie zadania, bo wojska specjalne mają to do siebie, że wykonują zadania nie tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest taka potrzeba, a na co dzień ćwiczą. Ale wykonują zadania także poza granicami kraju, w ramach misji sojuszniczych, czy czasem w ramach takich operacji, o których głośno mówić nie wolno. Podczas wizyty w Gliwicach prezydent wyróżnił najlepszych żołnierzy polskich wojsk specjalnych. 18 lat łagru grozi Amerykaninowi, którego Rosjanie oskarżają o szpiegostwo. Paul Whelan nie przyznaje się do winy. Utrzymuje, że wrobił go oficer rosyjskich służb specjalnych, który był mu winien 100 tysięcy rubli. Paul Whelan został zatrzymany 28 grudnia 2018 roku w jednym z moskiewskich hoteli. Rosyjska prokuratura poinformowała, że Amerykanin miał otrzymać od oficera służby bezpieczeństwa nośnik elektroniczny zawierający tajne dane. Później ten sam oficer zeznał, że obywatel Stanów Zjednoczonych próbował go zwerbować do współpracy, tak jak kilku innych pracowników rosyjskich resortów siłowych. Rosyjskie i amerykańskie media ustaliły, że Paul Whelan służył do 2008 roku w piechocie morskiej. Po odejściu ze służby

to me wherever I go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko ciebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Wierzę się, wiesz, bo z naszej rozłąki, wiesz, by wierzą się.

rządowych stronach możemy znaleźć takie dosyć ogólnikowe stwierdzenie, z którego może też wynikać, że jeżeli ktoś będzie miał przynajmniej trójkę dzieci, to w myśl ustawy niezależnie od wieku będzie osobą młodą. Tego możemy się spodziewać, takich obostrzeń. Do tego może być też limit powierzchni budowanego domu albo kupowanego mieszkania. Najprawdopodobniej będzie to kilkadziesiąt metrów kwadratowych w przypadku mieszkań i trochę ponad 100 metrów kwadratowych w przypadku domów. Jeżeli chodzi o kwotę, to też mam wrażenie jest najważniejsze. Single będą mogli liczyć na relatywnie najniższy zwrot podatku, na najniższą ulgę, trochę ponad 4000 zł. W przypadku rodzin z trójką dzieci ta kwota rośnie do kilkunastu tysięcy złotych. I w projekcie ustawy też znowu nie mamy takiej stuprocentowej pewności, czy mówimy tutaj o tych kwotach, których wspomniałem, które faktycznie będzie można odliczyć od podatku, a więc one trafią na nasze konto jako zwrot nadpłaconego podatku PIT, czy te kwoty będzie się dopiero odejmowało od dochodu do opodatkowania, no i wtedy no, proporcjonalnie niższe będą te zwroty, o których możemy mówić, no, ale no, trochę ponad 4 do kilkunastu tysięcy złotych. O tym rzędzie wielkości rozmawiamy i to najprawdopodobniej się nie zmieni. Te szacunki, o których pan wspomina, wynikają z tego, że to nie będą pieniądze, które się no właśnie dostanie do ręki przed zakupem, czy w trakcie inwestycji budowlanej, ale no właśnie po wszystkim. Tak, faktycznie, no przy rozliczaniu rocznego PIT-u będzie można skorzystać z tej ulgi, takie trochę wsparcie po fakcie, to znaczy raczej będą to pieniądze, które będziemy mogli wykorzystać po prostu na wykończenie, niż na pomoc w zakupie mieszkania. Ja tu mam taką cichą nadzieję, że może w trakcie prac nad tą ustawą zostanie to zmienione, bo właściwie największy problem w Polsce z tym, aby na przykład osoby młode zebrały te pieniądze na to, aby kupić mieszkanie bądź zbudować dom. I tutaj ja widzę taki ciekawy pomysł, że w Nowej Zelandii działa takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś chce kupić relatywnie tanią nieruchomość, kupuje pierwszą nieruchomość, ale nie ma na przykład wkładu własnego, aby zaciągnąć kredyt w banku, to wchodzi tutaj gwarancja rządowa. To by było fajne rozwiązanie, które warto rozważyć, szczególnie z punktu widzenia budżetu byłoby ono dosyć tanie, a realnie pomagałoby no na przykład osobom młodym zakup własnej nieruchomości, czy też uzyskanie finansowania na budowę domu. Czy pana zdaniem nowa ulga podatkowa rzeczywiście będzie atrakcyjnym rozwiązaniem dla młodych osób? Każdy, kto będzie mógł skorzystać, to będzie chciał skorzystać, no bo to są kwoty, które jakby piechotą nie chodzą. No ale tak jak mówiłem, to raczej będą pieniądze, które będą mogły nam pomóc w wykończeniu. A z punktu widzenia budżetu w ogóle wspieranie działań na rynku nieruchomości, to aby popyt na mieszkania był duży, też jest w interesie budżetu państwa, bo ja tak na szybko policzyłem, że biorąc pod uwagę wszystkie podatki, które są odprowadzane, na przykład przy zakupie takiego mieszkania od dewelopera w wartości 300 tysięcy złotych, to wszystkie podatki, czyli PIT, CIT, VAT płacone przez dewelopera, bank, pośredników, notariuszy, to jest w sumie nawet 70, 80, 90 tysięcy. Więc z punktu widzenia budżetu, no to aby oczywiście w sposób racjonalny, ale wspierać obrót na tym rynku jest jak najbardziej uzasadnione i to się po prostu opłaca. W jaki sposób ulga na zasiedlenie mogłaby wpłynąć właśnie na popyt na rynku nowych mieszkań? Nie widzę tutaj żadnej przestrzeni do tego, aby wpłynęła na wzrost cen nieruchomości, bo przecież i takie głosy się pojawiają, ani na wzrost jakoś szczególnie popytu, bo tak naprawdę mówimy tylko o sytuacji, w której jeżeli już ktoś kupił nieruchomość, czyli miał pieniądze na to, żeby kupić, może zawnioskować o ulgę w kwocie kilkunastu tysięcy. I też nie mówimy o wszystkich nabywcach, tylko nabywcach, którzy będą spełniali konkretne kryteria. Także ja tutaj nie widzę ani takiego prostego przełożenia na popyt na mieszkania, ani prostego przełożenia tym bardziej na ceny nieruchomości. To było coś, na co zwracano uwagę na przykład przy poprzednich programach. Tym razem mam wrażenie, że nie powinno być w ogóle takiego przełożenia. To na koniec jeszcze krótkie przypomnienie. Na jakie ułatwienia i pomoc rządową mogą obecnie liczyć młodzi ludzie? Działa na przykład program Mieszkanie Plus, w ramach którego budowane są mieszkania w Polsce, które są przeznaczone później na najem, nawet na najem z dojściem do własności. Działa program dopłat do czynszów, zresztą też Teraz rząd pracuje nad tym, aby, jeżeli dobrze pamiętam, od lipca wprowadzić też dopłaty do czynszu w ramach dodatku mieszkaniowego w kwocie do 1500 zł miesięcznie. I to oczywiście jest rozwiązanie związane z epidemią i skutkami epidemii. Można będzie, z tego co wiem, otrzymywać dopłaty i do całych mieszkań, jeżeli gospodarstwo domowe wynajmuje całe mieszkanie, ale też jeżeli ktoś wynajmuje tylko jeden pokój w mieszkaniu, to też będzie mógł liczyć na dopłaty. Także póki co jeszcze niestety program Mieszkanie Plus nie ma zbyt dużego zasięgu, no ale ten program dopłat do czynszów, ten 1500 zł związany z koronawirusem, mam wrażenie, że może być szeroko wykorzystywany i na to wiele osób czeka. I właścicieli mieszkań na wynajem i samych najemców. Mówił Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości HRE Investments. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo ważny projekt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zachodni wiatr rzekł gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł. Sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął te shorta. Nie daje łajbie żadny. Dziesięć skań w oporta, zasłony ołowianych chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół. I fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Nie daję łajbie żadnych szans. Dziesięć stań w oporta. O podłach znów uderzył deszcz i Reportaż w Trójce. Jak będą wyglądały tegoroczne wakacje? Jak radzą sobie przedstawiciele branży turystycznej w czasie pandemii? Hotele są już otwarte, ale nie można korzystać z basenów, stref spa czy innych tego typu atrakcji. Tym samym dla wielu klientów takie miejsca przestają być atrakcyjne. Popularnością zaczynają jednak cieszyć się domki do wynajęcia, zwłaszcza chaty położone z dala od ludzi. Czy w naszym stylu podróżowania coś ma szansę trwale się zmienić? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Wakacje inne niż zwykle. W tym roku raczej nie usłyszymy dźwięków lotniska czy dźwięków walizek turlających się po peronach dworców. Niezależnie od tego, jak będą zmieniały się przepisy i które granice pozostaną zamknięte, a które otworzą się przed turystami, tegoroczne wakacje będą inne niż zwykle. Z badań firmy Nielsen wynika, że ponad 60% Polaków uważa zagraniczne podróże w 2020 roku za mało prawdopodobne i deklaruje, że spędzi wakacje w Polsce. Od 4 maja hotele mogą wynajmować pokoje klientom. Mimo to ruch jest niewielki, mówi Piotr Rachwalski, zarządzający hotelem Aquazdrój w Wałbrzychu. Hotele, mimo że mogą być czynne, bardzo często są nieczynne lub działają na, że tak powiem, pół gwizdka z braku chętnych. Hotele, oprócz ruchu turystycznego, indywidualnego, to przede wszystkim żyją oczywiście z wyjazdów służbowych. I tutaj jest zaobserwowany bardzo duży spadek tego typu wyjazdów. To oczywiście jest związane z jak gdyby zamrożeniem gospodarki, ale z drugiej strony po prostu z lękiem. Pracodawcy nie chcą wysyłać, nie chcą zmuszać pracowników do wyjeżdżania, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. I nasz obiekt jeszcze jest dodatkowo taki specyficzny, że również żył z wyjazdów, że tak powiem, sportowych. Zapraszaliśmy do siebie różnego typu drużyny i kluby na zgrupowania, na treningi, na różnego tego typu szkolenia kadry i tak dalej. To niestety też zostało ucięte, że tak powiem, jak nożem. Wszyscy liczą, że oczywiście to się rozkręci latem, ale zapowiedzi ministra, które były wcześniej, że nie będzie takich wakacji, jak były, no to wszystko też nie nastraja jakby pozytywnie. Andrzej Kindler z Polskiej Organizacji Turystycznej także nie ma dobrych wieści. Ilość osób, które straci w tym roku, już teraz to można oszacować, bezpośrednie lub pośrednie źródło dochodu z turystyki, to jest rząd wielkości 400 tysięcy. Od takich bezpośrednio turystycznych pilotów, oprowadzających przewodników turystycznych, to są ci wszyscy właśnie instruktorzy różnego typu zajęć animacji. Samych wychowawców na koloniach w zeszłym roku to było około 100 tysięcy osób, co taką dorywczą pracę wykonywało. W przypadkach wielu studentów ta praca wakacyjna daje w ogóle możliwość funkcjonowania później przez kilka miesięcy. To wszystko dzisiaj jest pod wielkim znakiem zapytania. My od razu w marcu zmniejszyliśmy etaty w hotelu i w gastronomii, wysłaliśmy ludzi na zaległe urlopy. Część osób oczywiście przeszła na opiekę nad dziećmi. Wypowiedzieliśmy w zasadzie wszystkie możliwe umowy lub zawiesiliśmy, które były. Takich umów jest kilkadziesiąt w takim hotelu, począwszy od telewizji przez systemy rezerwacyjne i inne. To wszystko zrobiliśmy, by zmniejszyć koszty. Oczywiście wyłączyliśmy ogrzewanie, przestaliśmy zużywać gaz, tak naprawdę prąd ograniczyliśmy o 90%. To i tak nie wystarcza, ponieważ no, nikt nie ma takiej górki odłożonej, by móc płacić z tej górki, z tego zysku. Wystąpiliśmy oczywiście o to narzędzie tarczy, dostaliśmy dofinansowanie, ale ono jest tak, po pierwsze częściowo zwrotne, po drugie ono finansuje tylko częściowo koszty zatrudnienia. To była trudna decyzja, jednakże została podjęta. Te okresy wypowiedzenia trwają zazwyczaj od miesiąca do trzech miesięcy. Ci starzy pracownicy zasadniają 3-miesięczne okresy wypowiedzenia. Ja cały czas liczę i wierzę, że uda się w trakcie tego okresu, czyli najbliższych 3 miesięcy, mimo wszystko zdobyć tylu klientów i rozbujać, by można było te wypowiedzenia cofnąć. Charakterystyczne w turystyce jest to, że jeżeli funkcjonuje jakiś obiekt hotelowy, który załóżmy ma 25 pokoi, to wbrew pozorom ten obiekt zarabia przy obłożeniu powyżej tych 15 pokoi. Pierwsze obłożenie 15 to jest mniej więcej na koszty, prawda? I dopiero ten zysk to jest generowany, jak to obłożenie sięga 60-70%, wtedy jest generowany zysk. Andrzej Kindler prognozuje, że upadnie także spora część z 4000 małych agencji turystycznych. Są jednak takie gałęzie turystyki, które odnotowały niesamowity wzrost. To wszelkiego rodzaju domy na odludziu i niewielkie agroturystyki, w których można spędzić czas, nie spotykając się z innymi ludźmi. Jeden z takich domów wynają podróżnik i bloger Bartek Szaro. W przeprowadziłem się do jednej z wsi na ziemi radomskiej. Postanowiłem zrobić taki test. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie, ale naciągnęła pandemia i nie chciałem mieszkać w dużym mieście w czasie, kiedy będziemy mieli tyle ograniczeń i swobód, więc pomyślałem, że spróbuję coś znaleźć może na 3 miesiące, na pół roku, właśnie na wsi, żeby się od tego trochę wszystkiego odciąć, żeby cały czas nie tracić swobody życia po prostu. To była taka decyzja podjęta dosyć na gorąco. Poszła jakaś plota po mieście, że niby mają zamykać Warszawę czy coś takiego i wszyscy o tym mówili. Ja sobie myślę, no kurczę, fajnie by było coś znaleźć do końca tygodnia, bo jak zamknął Warszawę i potem nigdzie się nie będzie można ruszyć, no to będzie problem, bo ja nie jestem osobą, która dobrze znosi tego rodzaju sytuacje. No i intensywnie szukałem. Wreszcie udało się trafić coś fajnego. Na początku kwietnia przenieśliśmy się tutaj. No i mieszkam sobie tutaj razem z rodzinką swoją. Już będzie się teraz kończył 2 miesiąc. Muszę powiedzieć, że to jest jednak całkiem przyjemna sprawa. Kuba Bielawski wynajmuje 2 domy, Jarzębinowa oraz Leśna 21. I potwierdza, że ruch w interesie jest duży. W agroturystyce zacząłem pracować kilka lat temu. Z racji tego, że moi dziadkowie pochodzą z pięknych rejonów Puszczy Białowieskiej i dziadek miał po prostu ziemię po ojcu. Wcześniej mieszkałem w Warszawie i zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczyna doceniać piękne miejsca na wsi, są zmęczeni wielkimi miastami, pędem, który jest w tych wielkich miastach i postanowiłem, żeby wykorzystać to, co mi było dane, czyli tą ziemię dziadka i to, że mogłem tam jako dziecko często przyjeżdżać i podziwiać te tereny, żeby coś z tym zrobić. Widzimy, że jest duże teraz zainteresowanie takimi miejscami z racji pandemii. Ludzie potrzebują kontaktu z naturą, z przyrodą, że są zmęczeni siedzeniem w blokach, w wieżowcach i zauważyliśmy ogromny przyrost zapytań, kiedy został ogłoszony komunikat, że od 4 maja będzie można podróżować i będzie można prowadzić miejsca noclegowe, więc od tego momentu po prostu tydzień, dwa była lawina telefonów i maili z zapytaniami o terminy. Są zapytania, czy dom jest na wyłączność, czy tylko oni będą w nim przebywać, czy na terenie posesji ktoś inny będzie się znajdował. Stosujemy się do tych zaleceń, które są na tej stronie ministerialnej. No, żeby było żel do dezynfekcji rąk na przykład, żeby bezpośrednio nie stykać się z turystami w momencie zakwaterowania. Mamy to zakwaterowanie bezosobowe, na przykład mamy możliwość schowania kluczy do takiego sejfu i nie musimy się z gośćmi spotykać, jeżeli tego nie chcą, mogą się sami zakwaterować. Między gośćmi też są przerwy. Domów na odludziu nie wystarczy jednak dla wszystkich chętnych. To jest w wakacje liczba kilku milionów Polaków, którzy co roku jednak korzystają z takich wakacji zorganizowanych, to tych miejsc na odludziu to mamy dla 1%, i więc reszta albo się zdecyduje jechać do już takich bardziej, no, większych ośrodków, czy obiektów, czy hoteli, oczywiście no, decydując się też na to, że tam będzie pewien reżim sanitarny, to musimy sobie powiedzieć, no albo w ogóle nie zdecyduje się wyjechać. Bartek Szaro uważa, że w naszym podejściu do turystyki coś się trwale zmieni i opowiada o tym na własnym przykładzie. Myślę, że najbardziej hardkorowym miejscem, w którym byłem, były Indie i nie wiem, czy w ogóle może być bardziej hardkorowe miejsce do podróżowania niż ten kraj. Akurat mówię to pewnie też dlatego, ponieważ tam miałem sporo problemów zdrowotnych i akurat byłem w takich miejscach, gdzie opieka medyczna nie była super dostępna. Musiałem się leczyć, korzystając z porad znachora na targu z warzywami, różnymi produktami spożywczymi, więc nie było to tam jakieś super ekstra doświadczenie. Naciągnęła pandemia i cała ta sytuacja wytwarza pewne sito, przez które będę przesiewał kierunki, które są dla mnie potencjalnymi, jeżeli chodzi o podróże. To znaczy nie wybiorę się do Indii, w których mieszka 1,5 miliarda już prawie ludzi, czy do Chin, w których też mieszka prawie 1,5 miliarda, tylko pojadę sobie na przykład do Finlandii na Pojezierze Fińskie, albo jeżeli mi się uda znaleźć tanie loty, to sobie pojadę gdzieś na północ Kanady na przykład. Czyli generalnie cały czas tutaj chodzi o podróżowanie w naturze, tam gdzie jest mało ludzi. Mamy nadzieję, że ci ludzie, którzy zawsze wyjeżdżali za granicę, i nigdy się nie zastanawiali, że tuż za rogiem może znaleźć jakieś ciekawe miejsce, przepiękne miejsce. Mamy nadzieję, że takie osoby po prostu w tym roku, w cudzysłowie, zostaną zmuszone do odpoczynku w Polsce i odkryją, że w Polsce jest bardzo dużo takich przepięknych miejsc prowadzonych przez właśnie rodziny, przez takie lokalne biznesy, gdzie jest kontakt z naturą, z przyrodą i mamy nadzieję, że tacy turyści przyjadą do takich miejsc i później wrócą, bo będą zadowoleni. Podróżuj do tutaj to nazwa akcji, w której bierze udział kilkunastu blogerów i podróżników. Zazwyczaj zamieszczają w internecie filmy i zdjęcia z egzotycznych wyjazdów. Tym razem tropią miejsca nieodległe, ale zaskakujące. Takie jak podpoznańska Lizbona czy Prowansja. Wpadliśmy na pomysł, żeby zaaranżować, zainicjować taką akcję Podróżuj do tutaj, która zachęci Polaków do odkrywania najbliższej okolicy, a przy okazji pomoże również usługodawcom turystycznym, którzy ucierpieli przez to, co się działo w ostatnich miesiącach. Jeszcze jeden cel, chcemy także pomóc rozwijać turystykę w sposób zrównoważony, czyli promować miejsca, które są rzadko zauważane, tak żeby jeździli do nich ludzie, którzy się kumulują w miejscach bardzo popularnych w Polsce. Akcja potrwa do końca czerwca. My te swoje podróże relacjonujemy w mediach społecznościowych, a zwieńczeniem naszych działań ma być przewodnik czy też film, który przyda się mieszkańcom miast w szukaniu jakichś ciekawych atrakcji turystycznych w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. A więcej o akcji można dowiedzieć się, wpisując w internecie hashtag Podróżuj do tutaj. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Wakacje inne niż zwykle. Zapraszamy do reklamy. Mamma mia, ale promocje na Dzień Matki!